بسم الله الرحمن الرحیم. ثم قست قلوبكم، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے، کس کے؟ اہل کتاب کے، یہود کے. من بعد ذالک، اس کے بعد. کس کے بعد؟ ان کی مسلسل نافرمانیوں کے بعد. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ موڑتا ہے، اس کو نہ ماننے کے لیے ہیلا سازی کرتا ہے، حجت بازی کرتا ہے، فضول بحثیں کرتا ہے، تو بالآخر دل سخت ہو جاتا ہے، ایک بے حسی طاری ہو جاتی، اور پھر عمل کی صلاحیت بالکل چھن جاتی. ایسے شخص کے پلٹنے کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں. تو چونکہ بنی اسرائیل مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے، اس کے احکامات کو ٹال رہے تھے، ماننے کی بجائے بحثیں کر رہے تھے، تو ان کے دل بھی سخت ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو بھی کہا، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہیں کتاب دی گئی، من قبل، اس سے پہلے، فطال علیہم الامر، پھر ان پر مدت لمبی ہو گئی، ایک طویل عرصہ گزر گیا، اس کتاب کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دی. فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے. وکثیر منہم فاسقون، اور ان کی اکثریت فاسق ہے، نافرمان ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی ہدایت کے لیے کتاب بھیجتے ہیں، ہدایت بھیجتے ہیں، لیکن بندے جب اس کتاب کو پیٹ پیچھے پھینک کر اور چیزوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف بلائے اور وہ توجہ کرنے کی بجائے بحثیں کرنے لگے، تو پھر دل سخت ہونے لگتے ہیں. متقی شخص کے لیے ہے نا ہدایت. متقی کون ہوتا ہے؟ جس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی بات سن کے آگے سے بحث کرنے لگے، تو پھر اس کا دل بے حس ہوتا ہے، اور بے حسی بڑھتے بڑھتے سنگ دلی میں تبدیل ہو جاتی. تو بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا. ایک حدیث میں آتا ہے، لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے بغیر بہت زیادہ باتیں نہ کیا کرو، یعنی کثرت کلام نہ کیا کرو. فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ، کیونکہ اللہ کے ذکر کے بغیر بہت زیادہ باتیں یا کلام قسرت للقلب، دل کی سختی کا باعث ہوتا ہے. لغو باتیں، بیہودہ باتیں، بیکار باتیں، بے مقصد باتیں، فضول باتیں، یہ بھی دلوں کی سختی کا سبب بنتی ہیں. وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، اور بندوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوتا ہے جو دل کا سخت ہوتا ہے. یعنی سنگ دل آدمی اللہ سے بہت دور ہوتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربعتم من الشقا، چار باتیں انسان کی بدبختی کی علامت ہوتی. جس شخص میں چار چیزیں ہوں وہ بدبخت، بدقسمت انسان ہے. نمبر ایک، جمود العین، آنکھ کا جامد ہونا، یعنی آنسو نہ نکلنا، اور آنسو نکلنا پھر کیا ہوا؟ خوش قسمتی کی علامت. وقسا القلب، سنگ دل ہونا، دل کی سختی. وطول العمل، لمبی امیدیں باندھنا، لمبے لمبے منصوبے بنانا اور کل کا نہیں پتا. والحرص علی الدنیا، اور دنیا کے بارے میں حریص ہونا، دنیا کی لالچ. جس شخص کے اندر یہ چار چیزیں ہیں وہ بدقسمت انسان ہے. یہ چار چیزیں بدقسمتی کی وجہ ہیں یا بدقسمتی کا سبب ہیں. کون کون سی؟ آنکھ سے آنسو نہ بہنا، دل کا سخت ہونا، لمبی امیدیں رکھنا، اور دنیا کی حرص ہونا. تو بنی اسرائیل کی بدقسمتی کیا تھی کہ ان کے دل سخت ہو گئے، بے حس ہو گئے. من بعد ذالک، ان سارے واقعات کے بعد، ان سارے حالات کے بعد، اور سخت بھی کیسے ہوئے؟ فَهِيَ كَلْ حِجَارَةً، وہ پتھروں کی طرح ہو گئے۔ عام طور پر محسوس کی جانے والی چیزوں میں سب سے زیادہ سخت چیز کیا نظر آتی ہے؟ پتھر۔ خشک بھی ہوتا ہے نا، ڈرائی بھی ہوتا ہے اور سخت بھی ہوتا ہے، ہاتھ میں لیں تو سختی محسوس بھی ہوتی، بلکہ او اشد قسوہ، اس سے بھی زیادہ سخت۔ پتھر تو کیا، پتھروں سے بھی بڑھ کے سخت۔ کیونکہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، پتھروں میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جن سے نہریں پھوٹ نکلتی۔ آپ کبھی ناردن ایریا میں گئے ہوں گے، شمالی علاقہ جات میں کبھی سیر و تفریح کے لیے، تو آپ نے وہاں دریا بہتے دیکھے ہوں گے، اور آپ کو معلوم ہے ان دریاؤں کا سارا پانی کہاں سے آتا ہے؟ چشموں سے آتا ہے، پتھروں سے آتا ہے، پہاڑی علاقے اور دریا بہ رہے ہیں ساتھ، ان دریاؤں کا سورس کیا ہے؟ پتھر۔ تو فرمایا کہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں بہنے لگتی، اتنا پانی نکلتا ہے کہ وہ نہر بن جاتی، دریا بن جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں، لَمَا يَشَّقَّقُ، البتہ جو شق ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ یہ بظاہر بہت بڑا پتھر ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب اس میں کریک آتا ہے، پھٹتا ہے، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو اس کے نیچے سے پانی نکلنے لگتا ہے، یعنی اندر پانی ہوتا ہے، بظاہر اوپر پتھر آ جاتا ہے تو پانی کو رکاوٹ ہو جاتی، جو ہی پتھر میں کوئی کریک آتا ہے تو پانی اس کے اندر سے باہر نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان میں سے، یعنی ان پتھروں میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں، لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اوپر سے نیچے آ جاتے ہیں، لینڈ سلائڈنگ ہوتی۔ لیکن انسان جب سنگ دل ہوتے ہیں تو ان سے کوئی خیر نہیں پوٹتی، یعنی اگرچہ پتھر بڑی سخت چیز ہے، لیکن ان پتھروں کی سختی کے باوجود ان میں سے بڑی خیر نکلتی ہے، مگر انسان جب بدبخت ہوتا ہے، سنگ دل ہوتا ہے، تو اس میں سے کسی قسم کی کوئی بھلائی، کسی خیر کی تم توقع نہیں رکھ سکتے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے ان سب چیزوں سے جو بھی تم کرتے ہو۔ اسی لیے مسلمانوں کو آگے فرمایا، اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، ایسے سنگ دل لوگوں سے تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تم پہ ایمان لائیں گے، وہ تمہاری بات مانیں گے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی عظمت کو تسلیم کر لیں گے، ایسے لوگوں سے ایمان کی توقع؟ ان کی سنگ دلی کا حال یہ ہے، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جو اللہ کا کلام سنتا ہے، لیکن سننے کے بعد اللہ کے کلام کے ساتھ ٹیمپرنگ کرتا ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ منمانی حرکت کرتا ہے۔ کیا؟ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا أَقَلُوهُ، پھر اس میں تحریف کر دیتا ہے، اس کے بعد کہ اس کو سمجھ جاتا ہے، سمجھ بوجھ کر اس کو اپنے اصل کانٹیکٹ سے پھیر دیتا ہے، اس میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، ان کے اندر تاویل کر دیتا ہے، یا الفاظ میں تبدیلی کر دیتا ہے، یا آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کرتا ہے، یا اس میں ایسے سوال یا ایسے ابہامات پیدا کرتا ہے کہ لوگوں میں کنفیوژن پھیلے، حالانکہ وہ خود اصل بات جانتے ہوتے، سمجھتے ہوتے۔ تو گویا یہ سنگ دل لوگ اللہ کے کلام کے ساتھ بھی مذاق کرنے یا اس کے ساتھ تب آزمائی کرنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ دل جو سخت ہو گئے، جب دل سخت ہو جائے تو پھر آپ جو چاہیں کریں، پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی بات اللہ کی ہے یا کسی بندے کی ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ علم بھی رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی غلط کام کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر سختی آ گئی، بے حسی آ گئی۔ اصل بیماری ان کی کیا ہے؟ بے حسی۔ اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود تھے وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے، یا اس سے پہلے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ان کے قدیم علماء بھی یہی کچھ کرتے رہے، اور یہ خود بھی کچھ ایسی حرکتیں کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آتے تو بعض حروف کو بدل دیتے، مثلا السلام علیکم کو السلام علیکم کہتے، جس کا معنی بالکل ہی الٹ جاتا. السلام کا مطلب ہے سلامتی، السام کا مطلب ہے موت ان کی زبان میں. پھر رائنا کو رائینا کر دیتے، جس کا مطلب ہے ہمارا گڈریا، ہمارا چرواہا. اس قسم کی حرکتیں یہ کیا کرتے تھے، لیکن ان کے جو پرانے علماء تھے وہ بھی کرتے، تو ان کی غلطی کے ذمہ دار ان کو کیوں قرار دیا جا رہا ہے، یہ ان کو اس پر کیوں سکول کیا جا رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے بڑوں کی غلطی پر خوش ہوتے تھے، اس کو اپروو کرتے تھے، ان کے اعمال پر انہیں کوئی نفرت نہ تھی، اس لیے یہ بھی اسی میں شامل ہو گئے. کیونکہ اس میں آتا نا قد کا آنا، ہوتا تھا ایک گروہ، یعنی ماضی میں ہوتا تھا. تو اگر ماضی والے یہ کرتے تھے تو حال والوں کو سزا کیوں، یا حال والوں کی طرف ایسا اشارہ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ اپنے علماء کے ماضی کو اپریشیٹ کرتے تھے، اس پر خوش ہوتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ایمان والوں سے آ کے ملتے تو کہتے ہم بھی ایمان لائیں، ہم مومن ہیں، حالانکہ دل میں ان کے کوئی ایمان نہیں ہوتا تھا، صرف ظاہر میں ایمان ظاہر کرتے تھے. دل میں کیا ہوتا تھا؟ دل میں کہتے تھے کیا ہم اپنے رسول کو نہیں مانتے، کیا ہم اپنی کتابوں کو نہیں مانتے، کیا ہم آخرت کو نہیں مانتے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی تو مومن ہیں. دل میں کچھ ہوتا تھا، زبان میں کچھ. یہ کس کی صفت ہے؟ منافقین کی. کیا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، سامنے آ کے کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب ان میں سے بعض بعض کی طرف اکیلے ہوتے تھے. بَعْضُهُمْ عوام إِلَى بَعْضٍ علماء، کعب بن اشرف وغیرہ جب ان کے پاس جاتے، قالو تو کہتے، اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم انہیں جا کے وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پہ کھولی ہیں؟ یہ کون سی باتیں تھیں جن کی طرف یہ اشارہ کر رہے تھے؟ بات یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں یہ معلومات کثرت سے تھیں کہ ایک نبی آئے گا اور اس کی علامات یہ ہوں گی اور اس کے ساتھی ایسے ہوں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافی حد تک پیشن گوئیاں وغیرہ موجود تھیں. لیکن یہ کیا کرتے؟ ان کو انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا اپنے پاس. پھر کیا ہوتا؟ ان کے جو عوام تھے ان کو ان معلومات میں سے جو کچھ پتا تھا وہ جا کے مسلمانوں کو بھی بتا دیتے کہ ہاں ہماری کتاب میں تمہارے نبی کے بارے میں لکھا ہوا ہے. تو جب ان کے علماء کو پتا چلتا کہ ان کے عوام جا کے مسلمانوں کو کچھ معلومات دے رہے ہیں تو کہتے، اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، تم جا کے ان کو وہ باتیں بتا رہے ہو مسلمانوں کو جو اللہ نے صرف تمہارے لیے کھولی تھی. اب اگر تم نے یہ بتا دیا تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یہ اللہ کے ہاں تم سے جھگڑا کریں گے کہ یا اللہ انہیں سب کچھ پتا تھا پھر بھی یہ نہیں مانے تھے. لیحاجوکم بھی عند ربکم افلا تعقلون، ان کو سمجھاتے تھے کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو، حالانکہ خود بے وقوف تھے. ولیکن لا یشعرون، الا انہم ہم السفہا، ایمان والوں کو بے وقوف سمجھتے تھے حالانکہ خود بے وقوفی کر رہے تھے. اولا یعلمون، کیا یہ جانتے نہیں ہیں؟ ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون، کہ اللہ کو سب پتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب علم رکھتے ہیں جو کچھ یہ دلوں میں چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ اعلان کرتے ہیں، جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. تو دلوں میں کیا چھپاتے تھے؟ یعنی دل میں ان کے ایمان کی اور ڈیفینیشن ہوتی تھی، اور تعریف ہوتی تھی، اور ظاہر میں کچھ اور بتا رہے ہوتے تھے. اور ویسے بھی ان کو جو معلومات تھی اور وہ مسلمانوں سے چھپاتے تھے اس کے بارے میں بھی بات ہو رہی. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے بہت سارے تو بےچارے ان پڑھ لوگ ہیں. کن میں سے؟ یہود میں سے. ان کے ان پڑھ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کا علم ہی نہیں. اچھا، ہمارے ہاں لٹریٹ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ لٹریٹ کس کو کہتے ہیں اور illiterate کس کو کہتے ہیں؟ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، دنیا بھر میں یہی ڈیفینیشن ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن مختلف ہے، اللہ تعالیٰ کا معیار اور کرائیٹیریا مختلف ہے. وہاں کون الٹریٹ ہے؟ لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کا علم نہیں رکھتا. تو آپ دیکھیے کہ ان کا حال تو یہ تھا کہ کتاب نہیں جانتے تھے، تو ہمارا حال کیا ہے آج؟ ہم میں سے کتنے پرسنٹ لٹریٹ ہیں؟ پھر اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ ساری خرابیاں آتی ہی اس سے ہیں جب علم نہیں ہوتا. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں سے بہت سارے تو کتاب کے بارے میں علم ہی نہیں رکھتے، خود کچھ خبر ہی نہیں. ان کا دین کس پر مبنی ہے؟ الا امانی، مگر خواہشات پر، ارزوؤں پر، تمناؤں پر. کون سی تمنائیں تھیں ان کی؟ وہ جھوٹے قصے کہانیاں تھے جو یہود نے اپنے دین کے بارے میں گھڑ رکھے تھے. سستی نجات کے مقدس نسخے تھے، کچھ ٹونے ٹوٹکے تھے. ابن عباس کہتے ہیں، اکاذیب مختلقہ سمعوها من علمائهم فنقلوها على التقليد. اکاذیب مختلقہ، مختلقہ ہوتا ہے گھڑی ہوئی. اکاذیب مختلقہ، جھوٹے قصے کہانیاں جو یہود نے اپنے دین کے بارے میں گھڑ رکھے تھے اور جو اپنے ظاہر فریبی کی وجہ سے عوام میں خوب پھیل گئے تھے. اور وہ کیا تھے مثلا؟ وہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم بنی اسرائیل ہیں، یہود ہیں، اس لیے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے. ان کو اپنی نسلی برتری کا بہت احساس تھا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، اپنی قومیت پہ بڑا فخر تھا کہ ہم قوم یہود ہیں. پھر کہتے تھے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں، بھلا ہمیں کیوں آگ میں پھینکے گا؟ جیسے آگے آتا ہے نا، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو آگ بس چند ہی دن چھوئے گی، اول تو ہم نے جانا ہی نہیں، اور اگر چلے بھی گئے تو صرف چند دن ہی ہمیں لگے گی، اس کے بعد ہم نکال لیے جائیں گے. اسی طرح اور بہت سی چیزیں تھیں جو ان کے اندر موجود تھیں کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم اللہ کی اولاد ہیں، نعوذ باللہ، ہم بہت سپیریئر لوگ ہیں، نسلی فخر، قومی فخر، ہم بخشے بخشائے ہیں. اس طرح کی بہت سی چیزیں ان کے عوام میں موجود تھیں، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں عمل کی کوئی ضرورت نہیں، صرف اسی وجہ سے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہم الا یظنون، اور یہ لوگ محض گمان رکھ رہے ہیں، یہ صرف ان کے اپنے خیال ہیں، ان کی خوش فہمیاں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور یہ سب بھی کیوں ہوا تھا؟ کتاب سے منہ موڑنے کی وجہ سے. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے. جی، یہاں الذین سے مراد ان کے علماء ہیں. ان کے علماء کیا کرتے تھے؟ کتاب یعنی فتوے اپنے ہاتھ سے لکھتے، تورات کی تفسیریں لکھتے، مختلف قسم کی باتیں لکھتے. ثم یقولون، لکھنے کے بعد لوگوں کو کیا بتاتے؟ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، اس کو اللہ کا حکم مان لو. یعنی اپنی باتوں کو اللہ کی بات بنا کے پیش کرتے. ریلیجس ایکسپلائٹیشن، لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے. لوگ کیوں ایکسپلائٹ ہو جاتے تھے؟ لوگ کیوں بے وقوف بن جاتے تھے؟ علم جو نہیں رکھتے تھے، ایسا کیوں کرتے تھے وہ؟ لیشترو بہی سمنم قلیلا، تاکہ اس کی وجہ سے کچھ پیسے حاصل کر لیں. یعنی لوگوں کے سامنے لوگوں کی مرضی کا، لوگوں کی پسند کا دین پیش کرتے، خود ساختہ باتوں کو دین کہتے، اسے لوگوں کے سامنے رکھتے تاکہ لوگ خوش ہو جائیں. مثلا اگر کسی کو کوئی مسئلہ پیش آتا، کسی سے کوئی جرم ہو جاتا، اب کیا ہوتا؟ وہ ان کے علماء کے پاس آتا اور آ کر بتاتا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، کیا میری معافی ہو جائے گی؟ یا یہ کہ بسا اوقات اس پر کوئی حد جاری ہونی ہوتی تو وہ آ کے مسئلہ پوچھتا. اب دیکھیں نا، ایک شخص آپ کے پاس آیا، اس نے کوئی غلط کام کیا، تو آپ उसको ये कहने की बजाय कि आपने गलती की है, आप ये कहना शुरू कर दें, नहीं नहीं तुम्हारी तो कोई गलती नहीं, और सिर्फ इसलिए कि दूसरा नाराज ना हो जाए या उससे मिलने वाला कुछ फायदा रुक ना जाए, तो उसकी मर्जी और उसकी पसंद की बात कर देना। ये क्या था दरअसल? दीन में मनमानी करना, यानी अपने हाथ से लोगों की मर्जी के फतवे लिखते, लोगों की मर्जी की बातें लिखते, ताकि कुछ पैसे हासिल कर सके। अल्लाह ताला फरमाते फवैलुल लहुम, बस हलाकत है उनके लिए, मिम्मा कतबत अईदीहिम, उसकी वजह से जो उनके हाथों ने लिखा, जो तावीलात किए, जो इज्तिहादात किए, जो गलत किस्म के थे। वैलुल लहुम मिम्मा यकसिबून, और हलाकत है उनके लिए जो कुछ वो कमाई कर रहे हैं, जो पैसे वो कमा रहे हैं, जो दुनिया वो बना रहे हैं, ये दुनिया इनके किसी काम ना आएगी, यही दुनिया इनको ले डूबेगी, यही चीज इनकी हलाकत का सबब बन जाएगी। वकालू, और वो कहते हैं लन तमस्सना नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, हमें हरगिज आग न छुएगी मगर चंद दिन, गिनती के चंद दिन। अल्लाह ताला फरमाते कुल, आप जरा इनसे पूछिए अत्तखस्तु मिंदल्लाह आदम, क्या तुमने अल्लाह से कोई वादा ले रखा है, अल्लाह ताला ने तुमसे कोई वादा किया है कि हाँ बिल्कुल तुम्हें आग नहीं छुएगी, तुम नहीं जाने के आग में? अगर ऐसी कोई बात है फलन युखलिफ अल्लाहु अहदहु, फिर अल्लाह अपने वादे का हरगिज खिलाफ नहीं करेगा। अम तकुलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, यह बात यह है कि तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कह रहे हो जिनका तुम्हें कुछ इल्म ही नहीं, महज लाइल्मी की बातें कर रहे हो, जहालत पर मबनी बातें कर रहे हो। क्योंकि अगर अल्लाह ताला का ये तरीका होता तो फिर कोई भी शख्स जहन्नम में न जाता। बला मन कसब सय्यअतन, क्यों नहीं जिसने कोई बुराई की, मन कसब सय्यअतन, जिसने कोई बुराई कमाई। सय्यअ किसको कहते हैं? बुराई को, यानी जिसने कोई गलती की। वह अहात भी खतियत हो, उस गलती से फिर वो निकला नहीं, माफी नहीं मांगी, बल्कि क्या किया, उस गलती में घिर गया, उस दलदल में फंस गया। फउलाए का अस्हाबुन नार, उसी दलदल में उसकी मौत आई, तो कहाँ जा गिरा, जहन्नम में। क्योंकि कुरान पाक में आता ना वमन जा बिस्सैयाति फकुब्बत वुजूहुहुम फिन्नार, जो शख्स बुराई लेकर आएगा वो उल्टे मुंह जहन्नम में फेंका जाएगा। हुम फीहा खालिदून, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। वल्लदीना आमनू व अमिलुस्सालिहाते, इसके बरक्स जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे काम किए, उलाएका अस्हाबुल जन्ना, ये लोग जन्नत वाले हैं। हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। कुरान पाक का तरीका क्या है? एक तरफ एक जगह जहां जहन्नम की बात होती है, वहां साथ ही दूसरी तरफ किसकी बात होती है? जन्नत की खुशखबरी आती है। कुछ और तफसीरी पहलू अभी रहते हैं, अभी तफसीर मुकम्मल नहीं हुई, मैंने एक तरह का अभी खुलासा ही किया है।